tego dość i nie dość wszystko. Wolność zła najdalej ma, kto jest już blisko. Cisza trwa, a anioł wojny lata nisko. Czujesz smak. Pobojowisko. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna trwa. Tego września zeszłego roku odszedł Przemek Paśko, lider zespołu Co To. Zostało nam kilkanaście piosenek i kilka tych napisanych, niewydanych jeszcze na płycie, które być może ukażą się w przyszłości. Przemka Paśkę wspominał niedawno w audycji Gitarą i Piórem jego przyjaciel Konrad Imiela i tak pomyślałem, że może dzisiaj właśnie jest dobry moment, żeby przypomnieć fragmenty rozmów, które przeprowadziliśmy. To niewielka część z tego, co jeszcze zostało w archiwum i być może wrócę do tych rozmów i do tych nagrań. A dzisiaj takie wspomnienie. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam wymieniać się tym, co dla mnie jest ważne, co jest mi bliskie. Z tym, że czasami te moje rozmowy są bardzo długie. Są bardzo długie, rozmawiamy o różnych ideach. Na przykład wczoraj z tobą rozmawiałem o tym, dlaczego ludzie są źli, skoro mogą być nieźli. I takich, wiesz, miliony rzeczy. A jak się okazuje, piosenka to jest bardzo krótka, zwarta rozmowa, gdzie ja przyznaję się do tego, że te piosenki nie mają nic wspólnego z abstrakcją. To chciałem od razu podkreślić. Mam wrażenie, że one są mikroformą dialogu z tym, kto będzie ich słuchał. I może dzięki temu będę mógł częściej rozmawiać z ludźmi. To też jest pewien powód do tego, żeby ktoś mnie zaczepił. A jeśli swoją ideę jesteś w stanie zawrzeć w zgrabną formę, która ma swój początek, koniec, w której nie ma fałszywych nut, zgadzają się ze skalą, zgadzają się z formą, to lepiej się z ludźmi rozmawia. Thank you. jednym kole krzywą drogą. Kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. W uniesieniu i w natchnieniu pragnie mieć i czułość dać dla serca małe spa. Poronione tory planet, grawitacje poplątane poprzez mimowolne lgnięcie. Pierwszy znak, a drugi znak za 100 000 lat. I czekanie, obłąkanie, ciastka z lukrem, za chleb branie, popijanie wódki wódką, zanim gra swój wyrok da. Jedynka to samotne dwa. Gimnastyka od zarania, sztuka się za siebie brania i ćwiczenie oka wprawy. Wytęcz wzrok, wręcz oko wierć do środku tarczy. Poznaliśmy się w ośrodku. No. Poznaliśmy się w ośrodku. Czyli w takim klubie, który działał przy Teatrze Kapitol we Wrocławiu. Tak, tak. Powiem ci, nie wiem jakim to, jak, nie mam to dzisiaj, zachodzę w głowę. Jak to się w ogóle stało? Ośrodek, słuchaj, istniał kilka tygodni pewnie, wiesz, albo no, nie wiem, miesiąc, słuchaj, nie dłużej pewnie, bo byłem totalnie niedoświadczonym jeszcze właścicielem restauracji. Kucharze, kelnerki, obierki, po prostu ryba, śledź, no, bardzo ciekawe zajęcia. I nagle jakieś rozmowy, nagle okazuje się, że do naszego klubu przyjeżdża Polskie Radio i to jeszcze jakie, moje ulubione. No i nie wiem, czy wiesz, że przecież przygotowania trwały 3 dni. Odjeżdżają wozy transmisyjne, które precyzyjnie swoją antenę satelitarną umieszczają tak, żeby na polskim niebie odnaleźć jakiś tam nadajnik. Kilometry kabli. Grupa Laocoona to jest dziecięca, wiesz, że tak powiem, układanka w porównaniu z tym, co tam się działo. Ja nie ogarniam całej tej sytuacji. Czuję, że się wydarza coś, co jest 7 razy większe ode mnie. No i przecież przypomnę ci pierwszą w historii radia emisję filmów w Polskim Radiu. Pamiętamy przecież Bieszczadzkie Anioły. No i wszystko ma się rozpocząć koncertem wolnej grupy Bukowiny. I my tutaj w ośrodku słyszymy, jak Tereska Drozda, bo to przecież była transmisja, a wiemy, że transmisje są na żywo. Na żywo, tak jest. I my w tym ośrodku słyszymy, jak Teresa Drozda mówi: szanowni państwo, pierwsza w historii, tam może nie pierwsza, ale jedna z nielicznych. I słyszę, że Tereska już wchodzi do środka, ośrodka, przejmujesz od niej mikrofon, czy masz swój, mówisz do tego mikrofonu i mówisz: zapowiadamy właśnie koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina, są brawa. A Wacek Juszczyszyn nagle kiwa głową do mnie i mówi: nie ma prądu. Nie ma prądu. A jeszcze pamiętam, że chyba ktoś podkreślał wysoką słuchalność tej audycji. I ja się patrzę na mojego menadżera i on patrzy się na mnie i ja mówię: Andrzej, co robimy? A Andrzej mówi do mnie: uciekamy. Natomiast słuchaj, oczywiście to był żart. I razem z Andrzejem idziemy w kierunku tej wężowiska tych kabli I słuchaj, Andrzej rzuca się po omacku na jakieś wtyczki. Ja totalnie, naprawdę w ślepym widzie, ponieważ wszyscy wiedzą, że jak ja mam kable w ręku, to dostaję paraliżu, bo się na tym totalnie nie znam. I nagle widzę, że wszystko się zaświeciło. I Wacek już szczerze mówi, jest prąd. Ja leżę przez dwie pierwsze piosenki i przychodzi jakaś dziewczyna, mówię, błagam cię, masz jakąś gumkę do włosów? Mam gumkę do włosów. Ja zabrałem jej gumkę do włosów i tą wtyczkę spiłem gumką do włosów. Muszę ci powiedzieć, że transmisja twojego filmu i tego całego koncertu odbyła się na gumkę na włosów, od włosów. Także żebyś miał teraz pełną wiedzę, jak czasami pewne rzeczy się odbywają. No ale poszło. Poszło, tak. Poszło dobrze. Poszło bardzo dobrze. Sobą. To za mną kamień, to za mną w przód. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali. Sobcza w kalu, stereczko, mów, wielcy czy mali. To tylko słowa, to siła słów. To tylko głowa, kolizja wizji, transmisja snów. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali. Sobcza w kalu, stereczko, mów, wielcy czy mali. Procy z mocy, na skroś, na kres, wysyłam pocisk, posyłam dźwięk. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali. Sobcza w kalu, stereczko, mów, wielcy czy mali. Ja pamiętam tylko tyle, jak byłem dzieckiem, bałem się dwóch rzeczy. Bałem się nieskończoności, a jeszcze bardziej bałem się przeciętności. I po prostu panicznie się tego bałem. W związku z tym, że niestety nie miałem sposobu, jak być nieprzeciętnym pozytywnie, w szkole na przykład, do której cudem w ogóle trafiłem, bo mój ojciec zaprowadził mnie do tej szkoły kilka dni wcześniej, bo się pomylił, a potem powiedział, synu, już wiesz, gdzie jest ta szkoła, tak, no to idź do niej po prostu. Jeszcze większym cudem jest, że tę podstawówkę skończyłem, natomiast nikt do tej pory nie jest w stanie odpowiedzieć, jak ja, i moi koledzy skończyliśmy i to w terminie liceum. A już naprawdę niewiele osób na świecie jest takich, którzy by nam wyjaśnili, jak to się stało, że zdaliśmy maturę. Nauczycielom i dyrektorom nie mieściło się w głowie, że ludzie, którzy tak rzadko chodzą do szkoły, mogą jednak ją kończyć, jeszcze mogą przystąpić do matury i ją zdać. I nie ukrywam, że nie byłem zbyt wielkim pasjonatem nauki, w związku z czym po tej całej maturze przez wiele lat byłem robotnikiem fizycznym. A co ci utrudniało tę naukę czy chodzenie do szkoły? Powiem ci, że pewien obowiązek, bo istotny obowiązek, bo również jednym z takich elementów moich poszukiwań to były oczywiście poszukiwania relacji z kobietami, dziewczynami. To, że one mi się podobały, to oczywiście rzecz jest jasna. Natomiast byłem też bardzo porażony tym, że ja również jestem akceptowany. No i pojawiły się moje rodziny. I no, również postanowiłem uczciwie zarabiać na życie, w związku z tym, że miałem ogromną listę rzeczy, którymi nie chciałbym się w życiu zajmować, a bardzo wąską, a w zasadzie nieistniejącą listę rzeczy, którymi chciałbym się w życiu zajmować, no to zostałem robotnikiem i tym robotnikiem byłem przez kilka lat. Od razu sława ciągnęła się za mną, bo od razu zostałem trzecim pomocnikiem wiertacza. A wiertacz gdzie pracował? Słuchaj, nadaremnie szukaliśmy węgla brunatnego w okolicach Łagowa Lubuskiego. Do dzisiaj chyba tam tego węgla nie ma, bo a nie wiem, albo robotnicy go ukradli z tej kopalni, albo rzeczywiście szukaliśmy nie tam, gdzie trzeba. Natomiast byłem tylko robotnikiem, w związku z tym za to nie odpowiadałem. Wtedy pamiętam, że jak wracałem, bo to była praca w trybie ciągłym, czyli trzeba było pracować po 20 kilka godzin non-stop. Ale bardzo zdrowa praca na świeżym powietrzu, wiesz, rześki mróz, upalne lata, twarde ręce. Zresztą również zawarłem tam wiele serdecznych przyjaźni, bo tam były takie czasy, gdzie spotkałem wielu polonistów, którzy na przykład jak kopałem rów i czekałem machając nogami na dowóz jakiegoś tam materiału, mój serdeczny przyjaciel Ryszard pyta się, na kogo czekasz? Czekasz na Godota. A ja mówię, Boże Święty, jest tu ktoś w tym lesie, kto czytał Becketa. I takich ludzi tam było mnóstwo. Ale po prostu po pewnym czasie pamiętam, że byłem rozrywką, bo wszyscy moi koledzy zdali na studia oczywiście, bo też nie wiedzieli, jak to się stało. Ale jak chodziłem na studenckie imprezy, to były to spotkania z ciekawym człowiekiem, bo jak opowiadałem różne rzeczy, które przedarzały się moim kolegom, to był taki no, legendarny życiorys i wiele osób chciało go słuchać. Ale ja po pewnym czasie zauważyłem, że opowiedziałem już wszystko na ten temat, co miałem do powiedzenia. I po prostu wziąłem się w garść i w związku z tym, że na tych wiertniach jedynymi osobnikami, którzy wyglądali po ludzku i mieli czasami czyste ręce, to byli geolodzy. W związku z czym ja zdecydowałem się, że zostanę jednak geologiem, że zostanę studentem i do dzisiaj nikt nie wie, jak to się stało, że i tą geologię skończyłem. Tym bardziej, że miałem bardzo pozytywny impuls, bo założyłem moją kolejną rodzinę. Urodziła się moja pierwsza kochana córeczka Kajusia i wtedy poczułem się bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. I o co nigdy siebie nie podejrzewałem, zresztą nikt mnie o to nigdy nie podejrzewał, że potrafiłem być również bardzo pracowitym człowiekiem, ale też miałem pewien plan. Bo ja chciałem szybko zarobić tyle pieniędzy, żeby już więcej po prostu nie zajmować się kłopotami. gdzie ciasto. Całość jest z części, a z całości świat. Ty moją częścią, twoją częścią ja. Okazało się, że całkiem dobrze mi to idzie. No, to zarabianie pieniędzy? Na rodzinę, tak bym powiedział. No bo wiesz, bo ja zawsze myślałem, jak czasami, dlatego też nie lubiłem szkoły, bo na przykład w szkole mówiono mi, że Niemcy walczą z bezrobociem. Ja twierdziłem, że to nie dziwię się, że ten naród przegrał II wojnę światową, bo jak można walczyć z podstawowym dobrem człowieka do niepracowania. I ja uważam, że człowiek musi być wolny, szczęśliwy, piękny, zajmujący się, nie wiem czym, chodzeniem tam właśnie z gitarą po górach, czy tam po wąwozach, czy po miastach. Ale potem okazało się, oczywiście mówię teraz żartem, tak, że jednak trzeba się wziąć do roboty. I moim takim priorytetem wtedy rzeczywiście była moja rodzina. Zresztą warto było bardzo, bo po prostu to, co w zamian otrzymałem, no przerasta moje wyobrażenia, bo już każdy jest zapatrzony w swoje dzieci. Natomiast ja uważam, że mam niezwykłe dzieci. To nie kłóćmy się. Proszę cię bardzo. Jedynym atrybutem dla mnie jest spokój i to, że moi bliscy mogą po prostu wiedzieć, że po prostu mają we mnie oparcie. I to jest dla mnie istotne, bo dziwnym trafem sprawia mi to ogromną przyjemność. Wiesz co, bo to jest rzadkość. Zwróć uwagę, to jest rzadkość, że ktoś ciebie potrzebuje, tak? Bo jest wiele osób, które chciałyby być potrzebne. Czasami słucham, wiesz, radia, wiesz, szczególnie w okresie świąt. Nie chcę do tych tematów tam, nie chcę ich zgłębiać, tak? Ale to jest bardzo, bardzo dobrze, jeśli ktoś chce, może. To po prostu to jest jeden z elementów, zgodzimy się chyba, wszyscy bardzo dobry, patrzmy co się dzieje, wiesz, ja to robię w mikro, zresztą egoistycznej skali, na skalę mojej, wiesz, bliskich rodziny, natomiast patrzmy na to, co się dzieje chociażby z Jerzym Owsiakiem, jak ta strona świata, ten dobry biegun dobra, jak potrafi być inspirujący, jak robienie dobrych rzeczy potrafi być no, po prostu przyjemne. Zobaczmy, jaki ten człowiek ma zdarty głos. Jak przeskakuje tych, którzy czasami go tam zdenerwują, ale jak on przeskakuje, wiesz, fenomenalnym lotem nad tymi, którzy próbują zdyskontować jego działania. Nie jeden by się wściekł, powiedział, Jezu Święty, jestem taki do... Ale po prostu robienie tych rzeczy też pewnie wciąga, takie mam wrażenie. Dobrej jakości, dowody miłości i prawdy przejrzystość, choć słów do ciebie czystość ma sens. Efekty natchnienia to pozazdroszczenia, jasno myślenie, jasno wiedzenie ma sens. Święty jest, z spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Siła rażenia, mądrego milczenia, esencja przeszłości w służbie miłości ma sens. Paraliż stałości i inne słabości, wstęp w zbro dla średniości, potęga twórczości ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Po wodzie chodzenie i wszystko widzenie, pogoda na wódkę, zawijcie powódkę ma sens. Jeszcze koniecznie, bym kochał cię wiecznie, sprawował się grzecznie, pił, ale bezpiecznie ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest. Na siłę zostałem przez przypadek, zresztą jak się potem okazało, z własnej woli wciągnięty do harcerstwa, bo deklarację rozdawała najpiękniejsza dziewczyna w szkole, o ile pamiętam, nazywała się, no nie, ponoć najpiękniejsza była moja żona późniejsza, ale ona była młodsza ode mnie, czyli wtedy królową naszej szkoły była niejaka Beata Botwicka. Pamiętam to nazwisko i imię do dzisiaj, bo po prostu byłem bardzo nieśmiałym młodym chłopakiem. Jak po prostu podeszła do mnie ta dziewczyna i zapytała się, czy chcesz, to mnie totalnie nie interesowało, czego ona chce, żebym ja chciał. Nie było to dla mnie w ogóle istotne. Nie słyszałem, czego ona ode mnie chce i to, co mi tam dała, podpisałem. Okazało się, to była jakaś deklaracja, gdzieś jechać, gdzieś w jakimś tam terminie. No i tam pojechałem, tam do jakiegoś chyba Krzyczkowa, gdzieś jakiś obóz, no i tam oczywiście grający harcerze na tych gitarach. Po prostu tak, jak i oni mieli wpływ na te słuchające dziewczyny, natychmiast chciałem tego samego i to w przyspieszonym tempie. I oczywiście, no tak, tak, tak, tak, moją pierwszą dziewczynę i żonę poznałem strojąc jej gitarę, no tak, to prawda. Teraz sobie to przypominam. No jak nie kochać gitary? Tym bardziej, że wtedy, kiedy jeszcze ja się tym pasjonowałem, miałem taki duży niedosyt tego, co się działo we mnie, wokół mnie, obok, jeśli chodzi o gitarę, bo wiadomo, wtedy media były bardzo chude i zazdrosne o zachodnie dźwięki i docierały do nas głównie takie nieudane kserokopie, przełom lat 70. 80. O kopiach nie mówmy, mówmy o oryginałach. Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, no nie ma sensu mówić dalej, bo wszyscy jednym tchem wypowiedzą te nazwiska i rzeczywiście no, gitara ma w sobie taką moc. Ja niestety nie jestem tak dobrym gitarzystą, w związku z czym muszę otoczyć się, zresztą robię to przez całe życie, ludźmi lepszymi, mądrzejszymi ode mnie. Wszyscy moi przyjaciele, którzy grają ze mną na tej płycie, na całe szczęście są lepszymi gitarzystami i też nie ukrywam, że ich podziwiam. Podziwiam Szarego Szeremeta, bo jest bardzo biegły w tym, co robi i to jest niewystarczające, co by o nim powiedzieć, bo naprawdę jest wybitnym gitarzystą. Podobnie Marek Stingu Popow radzi sobie fenomenalnie, jest bardzo wszechstronny. Nie mówiąc już o kontrabasiście, o Adasiu Skrzypku. który jest mistrzem, magiem. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek dotrze do naszej piosenki numer 4, no zobaczy, jak pięknie potrafi brzmieć kontrabas i w zasadzie niczego więcej nie trzeba. No i też mamy bardzo wrażliwego i bardzo mądrego perkusistę Michała Lasotę. I to wszystko złożyło się na to, że spędziłem dobry czas i czasami tak bywa w życiu, że człowiek nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo czym sobie zasłużył na to, że zdarzają mu się takie dobre rzeczy. zasmuceni są wśród nas, nieobudzeni na czas, niezachwyceni są wśród nas. Pewnym zaskoczeniem jest pojawienie się na tej płycie kolejnego artysty, czyli Luke'a. Luke. No tak, Luke, nieobliczalna postać. Człowiek niewyobrażalnie zdolny, zarządzający całą swoją fabryką twórczą. Porusza wieloma urządzeniami, mechanizmami artystycznymi. Ta trójeczka, ja wiem, to jest taki stricte bluesowy, bluesowa rzecz i nie chciałem pójść takie do końca smęcenie bluesem, w związku z czym wiedziałem, że musimy jakiś kontrapunkt tutaj znaleźć do tych dźwięków i od razu wiedziałem, że to będzie Luke. Zadzwoniłem do niego, mówiłem się z nim na jakiś obiad. Po przesłuchaniu tego, jak zdjął słuchawki z głowy, powiedział: Przemo, dobrze, zrobię to, bardzo fajny numer, groovy, okej, w porządku. No to się bardzo cieszyłem po prostu i do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na koncercie, Luke zechce być, jak nasze trasy koncertowe się pokryją i będziemy razem w tym samym momencie w Kłodzku na przykład, to zdecyduje się przyjść na scenę i zaśpiewać. To, co zresztą refren jest inspirowany moimi słowami, ale Luke je zmodernizował tak, żeby dobrze mu brzmiały i bardzo mi się to podoba. Zrobił to po swojemu. Zrobił to bardzo dobrze. Ja wiem, pieniądz to krew i tlen, sprężyna góra bat, rozpędzające świat. Wróbel w garści, płocha spora, lotne maści jak kamfora, kołdra krótka, bańka zmydła jak odra krótka, mury skrzydła. Ślepy kto nie chce mieć, za słodki klechy szept, ascety tłusta warg, cicha namolna skarga. Tu pochodzi, tu pogodzi, budzi ludzi, budzi poci, wróci łudzi, złoci wodzi, pójdzie wróci, trudzi, głodzi. Zachłanny słodki jad to krzywej wagi ślad, więcej o pół, o ćwierć, powietrze rdza psia sierść. Choć się wierci, to nie płaci, wielu twierdzi, że nie śmierdzi, choć dobroci i miłosierdzi, krocie rodzi, nie pokona śmierć. Kłóci, tu pogodzi, budzi ludzi, budzi podziw, wróci, łudzi, złodzi, wodzi, pójdzie, wróci, ludzi, chodzi. To paliwo, co nakręca system, co sens powie spędza, życia babcia pooszczędza, zazdrość znęcy, jointy skręca. No kocham tą kobietę, Marek, wybacz. Platonicznie uwielbiam ją za jej talent, za jej barwę, za osobowość. Mówimy o Justynie Szafran. Kolorowy człowiek, to, że jest doskonałą artystką, doskonale radzi sobie z tym rzemiosłem, to wszyscy wiedzą. Niewielu wie, jakim doskonałym jest kompanem. To zaszczyt jest móc czasami do siebie dzwonić, umawiać się na różne towarzyskie spotkania w domach. Uwielbiamy domówki, ja uwielbiam domówki. Tam się dzieją bardzo piękne rzeczy i na tych domówkach właśnie sobie czasami gramy na gitarze. Ja po prostu nie byłem w stanie tej piosenki zaśpiewać. Ona jest za trudna. Natomiast Justynka to po prostu zrobiła takim spacerkiem, że ja siedziałem, patrzyłem, jak ona sobie radzi z tym, z czym po prostu ja nie potrafiłem sobie poradzić. I jeszcze z uśmiechem takim, jeszcze pytała się, czy to dobrze zrobiła. No wiadomo, że bardzo dobrze. I super, i wiesz, no też jest dobrze, że artystka tego formatu zaufała. No bądźmy szczerzy, no amatorowi, no jestem amatorem i serdecznie za to jej dziękuję. Dziecku z duszą jak śnieg, karuzela co skręci łeb, papierosy, kawa, wódka, miłość jak słodka trutka, potrzask złości złotko jak chleb. Z gliny i tchu, z braku snu, pierwszy raz i bez wytchnienia, kruchość ze światła, z cienia, myśli ślad i ślad natchnienia, siad. Na początek harmonia zer, wystawiony życiu na żer. Myli krok, zatacza kółka, sinusoida, dół i górka, czarne, białe, przenikanie sfer. Z gliny i z tchnienia, z przejściowego olśnienia, samotność w twórczej męce, glina jak krew na ręce, słowo, jakie to na prędce słowo. Przesycony eter, jak pies spłoszony, swemu panu wróci do nóg. Z gliny, z czułości, skrajnej pojedynczości, póki nie wymyślił nocy światło w sen, jak kamień z procy, myśli ślad i kalka mocy. Paśko i co to? Jego piosenki, ta ostatnia w wykonaniu Justyny Szafran. Przemek Paśko, przypomnę, odszedł 12 września 2019 roku. Na zakończenie dzisiejszego spotkania zapraszam do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Gdy nagrałem 2 grudnia ubiegłego roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie ścieżkę dźwiękową spektaklu Z piekła do piekła poświęconego twórczości Jacka Kaczmarskiego, pomyślałem, że jeżeli zacznę prezentować ten materiał przewrotnie, niby na Dzień Kobiet, od niesławnego przemówienia Gomułki z marca 68, to ten serial z udziałem nie tylko młodych aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, ale i Mirosława Czyżykiewicza oraz Mariusza Lubomskiego będzie wciąż trwał 10 kwietnia, w 16. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego. Jacek, gdyby żył, miałby 63 lata. Sięgam dziś po raz trzeci do nagrania zrobionego bezpośrednio po zakończeniu widowiska. Rozmawiałem z reżyserem spektaklu Adamem Opatowiczem. Jacek jest bardzo wymagający. Jacek jest twórcą, artystą, który oczekuje nie tylko wiedzy, nie tylko pewnego poziomu intelektualnego. On w tych piosenkach długich bardzo, on przechodzi przez epoki, przez światy, łączy rzeczywistości. To są czasami tak odległe i tak przeciwstawne sobie klimaty, epoki, a u niego to się wszystko splata, dosłownie słowo w słowo. Żongluje tym jak żongler i z tego wychodzi ta cała kompozycja, powiedziałbym, tekstu, piosenki, przekazu. No. Żeby to odebrać, no, trzeba się w to wsłuchiwać. Kontekst dzisiejszej rzeczywistości młodego człowieka nie wzrusza i nie zmusza go do tego, żeby tam właśnie w te rejony sztuki wędrował. Nie, to nie jest proste, nie jest banalne. To jest wymagające. My żyjemy, tak już sobie mówimy, no trochę tak powiedziałbym, skrótem bardzo dużym. No. Gdzieś to się jeszcze wydaje, gdzieś się tego słucha. Tylko, że to, jakby to powiedzieć, no nie jest to w rozkwicie, jest to w tej chwili w takim, powiedziałbym, może nie zaniku, ale w pewnej takiej stagnacji. No. Aczkolwiek pamiętam, że gdy Jacek występował przed laty, publiczność też nie była przygotowana na jego gęste teksty i tak naprawdę czekała na te piosenki, które lubi, na Mury, na Sen Katarzyny, na te wielkie hity, a te piosenki trudne, późniejsze, tolerowała i biła brawo, trochę przez grzeczność. Może i tak było, ale też przyjmowała to, bo rozumiała to poprzez rzeczywistość, w której żyła. A to jest duża siła. To znaczy poczucie jakiegoś zewu wolności, wyrwania się z okowów. A on to swoją osobowością to im dawał, tej publiczności. W związku z tym można czasami powiedzieć coś bardziej niezrozumiałego, ale zyskać coś innego, no, wrażenie pewnego stanu uniesienia, który był potrzebny człowiekowi. Mówił Adam Opatowicz. Opowieść pewnego emigranta zaśpiewał w spektaklu Z piekła do piekła Sławomir Kołakowski. Nie bój się, nie zabraknie, to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista, bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd. A jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypkom nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem, ani wirtuozem. Wojny w Rosji przeżyłem, oswoiłem się z mrozem i na własnych nogach przekroczyłem Bóg razem z Armią Czerwoną jako politruk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta,